چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ساقی قدحی شراب در دست آمد ز شراب خانه سرمست. آن توبه نادرست ما را همچون سر زلف خیش بشکست. چون سر زلف خیش بشکست. آن دل که از او خبر نداریم هم در سر زلف اوست گر هست. Thank you. دل که از او خبر نداریم هم در سر زلف اوست گر هست، دیوانه روی اوست دائم، آشفته موی اوست پیوست. نخستین باده کاندر جام کردن ز چشم مست ساقی وام کردن، چو با خود یافتن دهر طرب را شراب بی خودی در جام کردن، ز بحر سید دلهای جهانی کمند زلف خوبان دام کردن، لب میگون جانان جام در داد شراب عاشقانش نام کردن، سر زلف بتان آرام نگرفت ز بس دلها که بی آرام کردن، جمال خیشتن را جلوه دادند به یک جلوه دو عالم رام کردن، نهان با محرمی رازی بگفتند جهانی را از آن اعلام کردن، چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرا بدنام کردند. Thank you. رفتی ده پیش دیده بان رفتی ده پیش دیده بان بر جان نشسته از خاطرم چو عشق به دامان نشسته یارم از ما چه دیده ای از ما چه دیده ای که به سر روز همچو شب دلم خندان میانه بزم حریفان نشسته ای بر چشم غیر بر چشم غیر اگر بنشستی به دلبری اندیشه کن چو عشق که لرزان نشستی جا یا اگرچه